Kanzembo yailingi inayango nalali na butu ehe na kolota boringo zali pene nanga yo kobengai na pusa ni pemeni na simata yo lobo kwezi mirie na komiku kanisa boringo to swana kitera moye akanga kibisa kake na yebo naleli na katia mote maimae mabeni ni nasali mpona mona mpasi ya boye Thank you.

Sí. Mungu, nyasome